zdrowa dawka spokoju. Valerie Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 sierpnia. Przed chwilą minęła 17. Serwis Trójki, Filip Jarek. Rząd przyjął ustawę budżetową. Rada Ministrów zakłada, że inflacja wyniesie w przyszłym roku ponad 6%. Straż Graniczna informuje o coraz poważniejszych incydentach na granicy z Białorusią. Ostatnio również zauważono, że w stronę polskiego patrolu kierowana był przedmiot przypominający broń gładkolufową. Czesi tracą cierpliwość do użytkowników hulajnóg elektrycznych. Pojazdy te będą objęte obowiązkowym OC. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że przyjęta dziś ustawa budżetowa na przyszły rok zapewnia Polsce bezpieczeństwo w trudnych czasach. Szef rządu podkreślił po zakończonym posiedzeniu Rady Ministrów, że pomimo wielu kryzysów udało się wygospodarować dochody na ten rok. Mateusz Morawiecki przekazał 3 podstawowe filary nowej ustawy budżetowej. Pierwszy to jest szeroko rozumiane fizyczne bezpieczeństwo, czyli bezpieczeństwo naszych granic, bezpieczeństwo poprzez finansowanie naszej armii. Tutaj łącznie z Funduszem Obrony Narodowej jest to ponad 155 miliardów złotych. Także bezpieczeństwo to drugi punkt w postaci programów społecznych, programów osłonowych, różnego rodzaju tarcz, które są kontynuowane. I trzeci wielki obszar, na którym się skupiliśmy, to ochrona zdrowia Polaków. Jak podkreślał premier, w budżecie w pełni zabezpieczone są środki na programy takie jak 800+, czy dodatkowe emerytury. Zgodnie z założeniami ustawy inflacja ma wynieść 6,6%. Ciągle niespokojnie na polsko-białoruskiej granicy. Minionej doby 175 osób próbowało nielegalnie ją przekroczyć. Jak wyjaśniają polskie służby, w ostatnim czasie rośnie fala agresji ze strony cudzoziemców. Polskie patrole są atakowane, obrzucane kamieniami, mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz. Bardzo często w stronę polskich patroli rzucane są kamienie, gałęzie, ale też były sytuacje, kiedy rzucane były petardy. Ostatnio również zauważono, że w stronę polskiego patrolu kierowana był przedmiot przypominający broń gładkolufową. Major Katarzyna Zdanowicz dodaje, że z obserwacji Straży Granicznej wynika, że to służby białoruskie pomagają cudzoziemcom. To wszystko są elementy, które są celowo przenoszone w pobliże granicy, tak jak gruz, czy kostki brukowe, czy kamienie, które są na przejazdach kolejowych. One się nie znajdują naturalnie w Puszczy Białowieskiej. Służby białoruskie mają swój cel w tym. Pewno chodzi też o pewnego rodzaju prowokacje, by w jednym miejscu angażować polskie patrole, po to, by w drugim miejscu próbować daną grupę przeprowadzić. Od początku roku doszło do prawie 20 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości rozpocznie jutro nową ogólnopolską akcję. Poinformował o tym podczas konferencji prasowej europoseł Patryk Jaki. Od jutra w całej Polsce ruszamy z akcją Tusk znaczy bezrobocie. I od rana w kilkudziesięciu miejscach w Polsce, w kilkudziesięciu powiatach odbędą się konferencje prasowe przypominające, jakie bezrobocie było za Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska i jakie jest dzisiaj. I jak dodał europoseł Patryk Jaki, dane o wyraźnej poprawie sytuacji gospodarczej Polski potwierdzają statystyki Eurostatu. W Czechach hulajnogi elektryczne zostaną objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Przyjęte przez rząd przepisy są zgodne z unijną dyrektywą i mają wejść w życie jeszcze w tym roku. Projekt nowelizacji ustawy zmienia definicję pojazdu, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Mają nim zostać objęte pojazdy silnikowe osiągające prędkość powyżej 25 km na godzinę oraz te, które mogą jechać z prędkością powyżej 14 km na godzinę, a ich masa przekracza 25 kg. Składki zapłacą więc użytkownicy hulajnóg elektrycznych, segwayów, skuterów śnieżnych lub wózków golfowych. Za pojazd silnikowy ustawa uznaje taki, w którym silnik jest głównym źródłem napędu. To oznacza, że obowiązek ubezpieczenia nie będzie dotyczył na przykład rowerów elektrycznych. Wyjątek będą stanowić także kosiarki samobieżne i traktory ogrodowe, które poruszają się wyłącznie po terenie prywatnym. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Na Jasnej Górze rozpoczynał się drugi sierpniowy szczyt pielgrzymkowy. Dziś dotrą grupę głównie z terenów metropolii łódzkiej i częstochowskiej. Przybędzie także najliczniejsza, 98. pierwsza pielgrzymka łódzka. Na miejscu jest już ponad 300 pątników z pierwszej pielgrzymki pawianickiej. Moje doświadczenie sięga już lat 70. i to, co przeżywałam jako młoda osoba, nie zmieniło się, nawet się pogłębiło ze względu na to, że mam rodzinę swoją własną, no jestem już doświadczoną osobą, więc wsparcie u Maryi jest czymś tak ważnym i nieocenionym, że ciągnie po prostu, żeby tu być. Chociaż hasło jest pielgrzymki, idźmy z pośpiechem, to w głowie trzeba mieć to, że ten pośpiech nie oznacza, że pomijamy wszystko, co jest dookoła, tylko właśnie podczas pielgrzymki możemy się zastanowić tak głębiej nad tym, co jest w naszych sercach, co się dzieje w naszym życiu i co możemy zmienić. Obecny szczyt pielgrzymkowy związany jest z obchodzonym 26 sierpnia, świętem Matki Bożej Częstochowskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą na południowym wschodzie pogodnie. Poza tym będzie się chmurzyć. Na północy i zachodzie popada deszcz. Nad ranem na krańcach zachodnich możliwe burze, więc uważajmy. Tej nocy ciepło od 10 stopni na Podlasiu. No może niekoniecznie, ale na północy, na wschodzie 15, ale na ziemi lubuskiej nawet do 19 stopni. A mówimy o temperaturze tej najbliższej nocy. Jutro będzie się chmurzyć, ta strefa przelotnych opadów i burz z gradem będzie przesuwać się z zachodu na wschód i jedynie na wschodzie od Suwalszczyzny po Lubelszczyznę. Jutro pogodnie i bez opadów. A wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach. W Sudetach nawet do 90 km na godzinę. No i cieplej od 26 stopni na wybrzeżu i Suwalszczyźnie, w centrum 28-30, a najwyższa temperatura na krańcach wschodnich oraz na Dolnym Śląsku nawet do 32 stopni Celsjusza. Pogodowo rozpoczyna się weekend. Wrócą upały, szczególnie na południu kraju, ale też nie zabraknie burz. Przypomnę, 6,5 minuty po godzinie 17, o tym, o czym mówiliśmy przed 17, prezydent podpisał nowelizację ustawy wprowadzającą całkowity zakaz sprzedaży energetyków osobom niepełnoletnim. Te napoje znikną z wielu miejsc, a za omijanie przepisów będą grozić wysokie kary. A my zastanawiamy się, czy w ogóle są potrzebne energetyki. No, nie mówimy o dorosłych, ale o dzieciach, o nastolatkach. Powinniśmy zastanowić się, jak je po prostu wyeliminować, a nie zastępować. To jest taka moja wrzutka do tej dyskusji, ponieważ uważam, że to jest świństwo. Jak przekonać nastoletnich użytkowników, konsumentów energetyki od 18 roku życia? Jak przekonać niepełnoletnich, by już teraz nie sięgali po te właśnie produkty? Albo czym zastąpić? A no właśnie, 2 2 i 7 3. Czekamy na Państwa odpowiedzi. Swimming in December, heading for the city lights, 975, we're sharing each other, nearer than farther, the scent of the lemon drips from your tonight, remember. Empire The Sun w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, 11 minut po godzinie 17. Zastanawiamy się, nie mówimy o dorosłych, bo to wybór. Każdy myśli o swoim zdrowiu, ale myślimy o dzieciach, o nastolatkach, energetyki od 18 roku życia. Jak przekonać niepełnoletnich, by już teraz nie sięgali po te produkty i czym zastąpić? Oto pytania na dziś. Dwie dwójki i 7 trójek. Kiedyś sobie ludzie radzili bez tego i wszystko było w porządku. Mam 60 lat, bez energetyków przeżyłem, żyję do dzisiaj. Jestem pełen energii. Ciekaw jestem Państwa opinii. Dwie dwójki i 7 trójek. Najszybciej, najłatwiej telefonicznie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pytanie na poważnie, teraz jeszcze jedno. Jak zostać generałem? Na to pytanie odpowiedź zna pingwin królewski, Sir Nils Olaf III. Zwierzak od lat jest maskotką norweskiej armii. Ostatnio dostał awans generalski. W uroczystości udział wzięło ponad 100 żołnierzy. Ale zwierząt na służbie jest dużo więcej, o czym opowie nasz reporter Bartosz Bielecki. Jakie zwierzę według was byłoby najlepszym żołnierzem? Żółw. A dlaczego? Tak o, nie wiem w sumie. Tak pierwsze, co mi przyszło do głowy. No ale żółw jest dosyć wolny, no to... No, ale pancerny jest, ta skorupa jednak poza siedzce, nie? A dowodzić jednostką żółwi mógłby generał Pingwin. Jego kariera zaczęła się w 1972 roku. 10 lat później został kapralem, potem rycerzem w imieniu króla Norwegii, a teraz generałem. Tak mówił o swoim awansie podczas uroczystości. A kto ma szansę na karierę wojskową w naszej armii? W 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego możemy spotkać psy, które pomagają żołnierzom w ich służbie. Kapral Dawid Piotrowski. Psy w naszej bazie są w dwóch specjalnościach. Jedna specjalność jest to patrolowo-obronna, drugie pieski są o specjalności do wykrywania materiałów wybuchowych. Kapral Piotrowski na co dzień pielęgnuje swojego psa, a kiedy przychodzi co do czego, staje z nim na wysokości zadania. Patrole, jakaś ochrona, obrona obiektów, jeżeli ktoś do nas ważny na bazę przylatuje, to wtedy mamy też ochronę VIP-a. Dobrze. Z psem o imieniu Ares, służbowo magik. Jesteśmy kierowani do służby patrolowej. Zajmujemy się patrolowaniem ulic w mieście stołecznym Warszawa. Aspirant Sebastian Lipa, komenda stołeczna policji. Jest to pies patrolowo-tropiący, czyli na przykład do tropienia śladów ludzkich w momencie, gdy powiedzmy gdzieś wydarzy się rozbój, tak, i pies jest konieczny do odnalezienia osoby, która wykonała ten rozbój. Drugi pies aspiranta Lipy pracuje szukając zwłok. Takich zwierząt w polskiej policji jest bardzo mało. Są to różne sprawy, tak? Czasem są to sprawy kryminalne sprzed 10 lat albo lepiej. Ewentualnie są to sprawy troszeczkę świeższe i wtedy na przykład szukamy osoby na otwartym terenie. Płatają figle? Pewnie, że tak. Obrażają się, mają gorsze dni, przychodzą, maszą się, chcą być głaskane. To jest taka dogoterapia, tak? Praca z psem to jest jednak partner. Siad. Waruj. Stój. Super pies. Kariera wojskowa dla konia to była oczywistość. Dzisiaj kawaleria to już przeszłość, ale w 19. Nadburzańskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej trwa projekt przywracający konie do służby. Współczesność to przede wszystkim wykorzystanie konia do transportu. Podpułkownik Wojciech Brytner, zastępca dowódcy 19. Nadburzańskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ale także w ramach działań, które wykonuje się na przykład już w wywołanej granicy Rzeczypospolitej. Nie warto lekceważyć zwierząt w armii, bo mogą one ratować życie, jak na przykład słynny pies patron, ukraiński saper. Jakby to powiedział pan Popiołek, koniec świata. Pingwin królewski Sir Nils Olaf III został generałem norweskiej armii. Zresztą przypomnijmy, w czasie I wojny światowej bardzo często wykorzystywano gołębia w amerykańskiej armii. Do dziś służą delfiny. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. Czekamy na państwa sygnały. Dwie dwójki i 7 trójek. W sprawach, co tu dużo mówić, różnych i różniastych. Krzysztof Jaryczewski, zapraszamy do trójki. Mówisz przedtem, choć to nie w twoim typie. Ten typ był kiedyś sercem. Czujesz sobie ogień, skórę masz z azbestu. Myślą mówisz z Bogiem, tak się boisz testu. Twój każdy dom wyuczony, wymierzony, wystraszony, zetulony. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, zetulony. Twój każdy krok. Minut po godzinie 17. Więcej chyba pytań niż odpowiedzi na razie. A to główne, co dalej z najemniczą rosyjską grupą Wagnera po prawdopodobnej śmierci jej założyciela i głównego sponsora Jewgenija Prigożina. Wszystko wskazuje na to, że w rozbitym samolocie zginął nie tylko on, jak mówiliśmy, ale także będący jego prawą ręką Dmitrij Utkin, od którego przydomka brzmiącego właśnie Wagner wzięła się nazwa całej grupy, a ta od ulubionego artysty Hitlera, Ryszarda Wagnera. O szczegółach Michał Strzałkowski. Wciąż nie ma oficjalnego potwierdzenia, że Jewgenij Prigożyn rzeczywiście nie żyje, ale jego śmierć już wczoraj obwieściły kanały internetowe uważane za należące do grupy Wagnera. Część wagnerowców zaczęła też grozić zemstą i nowym marszem na Moskwę, bo o zniszczenie samolotu swojego przywódcy obwiniają wierne Kremlowi służby specjalne. Publicysta portalu i.pl oraz autor książki Wagnerowcy, Psy wojny Putina, Grzegorz Kuczyński, podkreśla, że cios, jaki otrzymała grupa Wagnera, jest poważny. Oczywiście poszczególne, powiedzmy, kontyngenty wagnerowców mają swoich dowódców na miejscu. Mam na myśli tutaj chociażby wagnerowców w Libii, w Mali, w Republice Środkowoafrykańskiej, w Sudanie. Natomiast wygląda na to, że jednak to kierownictwo zostało wyeliminowane, bo tutaj nie chodzi tylko o Prigożina i Utkina. Pamiętajmy o tym, że tam jeszcze kilku innych dowódców grupy Wagnera leciało tym samolotem. i to ważnych dowódców lojalnych wobec Prigozina, którzy mieli odkrywać ważne role w przeszłości, bo przypomnę, że to było zaraz po powrocie Prigozina z Afryki. Więc no, mówiąc krótko, moim zdaniem grupa Wagnera w tej chwili nie ma dowództwa. Jak dodaje Grzegorz Kuczyński, to nie jest przypadek, że uderzono nie tylko w samego Prigozina, ale także w grono jego najbardziej zaufanych ludzi. Bo gdyby tylko Prigozina wyeliminowano, czy tylko odkinano, to byłoby ryzyko, że no, mogą podjąć jakieś działania przeciwko władzy. Natomiast no, w tym momencie mamy do czynienia z rozproszoną formacją od Białorusi przez Rosję i Syrię po Sudan czy po Mali, więc no, w tej obecnej sytuacji będzie bardzo łatwo ją przejąć. I tutaj to, że w mediach społecznościowych związanych z grupą Wagnera są oczywiście są wyrazy niezadowolenia, wręcz jakieś groźby kolejnego marszu na Moskwę, to jest oczywiście nic takiego nie będzie miało miejsca, bo nie ma komu po prostu teraz tą formacją dowodzić. Ale według profesora Daniela Boćkowskiego z Uniwersytetu w Białymstoku jeszcze za wcześnie jest, aby stwierdzić, czy to rzeczywiście koniec grupy Wagnera. Ktoś, albo rzeczywiście Putin i jego otoczenie, albo jakaś inna grupa, zamykają określone projekty, bo to najciekawsze jest jedno, że my naprawdę teraz nie jesteśmy w stanie wskazać, kto realnie osiągnął korzyść. Ewentualnie czyja będzie długofalowa korzyść. A Grzegorz Kuczyński dodaje, że grupa Wagnera jako pewna nieformalna siła Kremla, być może pod zmienioną nazwą, będzie dalej funkcjonować, bo rządy niektórych państw w Afryce już sygnalizują, że wszystko im jedno, kto dowodzi rosyjskimi najemnikami, tak długo jak Rosjanie będą bronić interesów afrykańskich hunt wojskowych czy innych skorumpowanych reżimów. Jednocześnie jest mało prawdopodobne, aby rosyjscy najemnicy zniknęli też z Białorusi. Wydaje mi się, że wręcz można powiedzieć, że ci Wagnerowcy na Białorusi mogą być w tej chwili w dużo bardziej swobodny sposób nawet wykorzystani przez Łukaszenkę czy na polecenie Kremla przez Rosjan do różnych zadań niż jeszcze w czasie, kiedy ich tak jakby formalnym szefem był Prigozin, no bo on tutaj cieszył się pewną autonomią i na pewne rzeczy mógł się nie zgadzać. Natomiast teraz, kiedy go zabrakło, to zaryzykuję twierdzenie, że Wagnerowcy będą jeszcze pilniej, bez szemrania i lojalnie wypełniać rozkazy, które otrzymają z góry, z resortu obrony, nie wiem, ze służb rosyjskich. A według telewizji France 24 nowym dowódcą grupy Wagnera może zostać Andriy Troszew, pseudonim Siwy. To emerytowany oficer z doświadczeniem jeszcze z czasów sowieckich, z wojny w Afganistanie oraz z dwóch późniejszych, toczonych już przez Federację Rosyjską, wojen w Czeczenii. 70-letni Troszew, który ostatnio dowodził oddziałami Wagnerowców w Syrii, odmówił 2 miesiące temu poparcia buntu Prigozina i marszu części jego oddziałów na Moskwę. Oczywiście do tego tematu jeszcze będziemy powracać. Przypomnę, już za nieco ponad kwadrans trójkowy komentarz dnia. Ważne pytania i ważne odpowiedzi, a tych dziś w audycji popołudniowej nie brakuje. 24 minuty po 17:00. Amy MacDonald. Too many just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your hip is twist the size. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your hip is twist the size. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? Jim's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riker and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna go, where you gonna sleep?

Obóz najemniczej grupy Wagnera na Białorusi jest stopniowo demontowany. Złożono już 1/3 namiotów, napisała białoruska redakcja Radia Swoboda. Portal przeanalizował zdjęcia satelitarne wykonane wczoraj. Serwis zaznaczył, że powierzchnia obozu zaczęła kurczyć się na długo przed środową katastrofą samolotu w Rosji, w której najprawdopodobniej zginął Jewgenij Prigożyn, szef grupy Wagnera. Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział odwołanie się od wyroku w sprawie informacji o bezrobociu zawartych w spocie wyborczym PiSu. Dzisiaj Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdziwej informacji o 15% bezrobociu za rządów PO-PSL. Posłowie Platformy odtrąbiają sukces, ponieważ o miejsce 10 po przecinku sąd uznał, że należy tą liczbę sprostować. A tymczasem, szanowni państwo, ludzie mieli dramaty w swoich rodzinach. Zarządów Platformy Obywatelskiej chcą debaty na temat bezrobocia. Ruszamy z debatą o bezrobociu. Mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Jedno kąpielisko w województwie pomorskim jest zamknięte ze względu na zakwit sinic, podał sanepid. Czerwona flaga powiewa przy jeziorze gałęźnym w Kościerzynie. To był skrót serwisu Trójki. Pełne wydanie serwisu za 28 minut o 18, a już teraz nie tylko piłkarskie, to już ustaliliśmy, emocje sportowe. Sport w Trójce i Mateusz Warianka. Zapraszam, a zaczynamy od siatkarskich emocji, bo Polki grają właśnie swój 5. i ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Rywalkami biało-czerwonych są Ukrainki i na razie mam dobre wieści. Pierwszego seta Polki wygrały 25-17, w drugim lekka przewaga Ukrainek, prowadzą 7-5. Przypomnę, że stawką meczu jest drugie miejsce w grupie i przynajmniej teoretycznie łatwiejszy rywal w kolejnej rundzie. Oba zespoły do tej pory zdobyły po 9 punktów, a pewna pierwszego miejsca w grupie jest już Belgia. Piłkarze Legii Warszawa wieczorem z kolei zmierzą się z duńskim FC Midtjylland w meczu decydującej czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Pierwsze starcie wojskowi zagrają na wyjeździe, a kluczem do zwycięstwa ma być dobra gra w obronie, mówi defensor Legii Rafał Augustyniak. Na pewno te bramki, które tracimy, to większość z nich są po jakichś naszych prostych błędach w defensywie i na pewno my chcemy to naprawić, żeby te bramki nie były tak łatwo tracone. Wiadomo, że chcielibyśmy zagrać na zero z tyłu, bo ten mecz tutaj, jeżeli zagramy na zero z tyłu, na pewno będzie dobra sytuacja wyjściowa przed meczem rewanżowym i mam nadzieję, że tak będzie. A były reprezentant Polski i piłkarz Legii Tomasz Sokołowski dodaje... Miejmy nadzieję, że i koncentracja, i dyscyplina taktyczna, i odpowiednie przygotowanie będzie na najwyższym poziomie. Skala trudności rośnie. Pierwszy gwizdek o 20. Przypomnę, że w trzeciej rundzie eliminacji z rozgrywkami pożegnała się Pogoń Szczecin i Lech Poznań. W czwartej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów gra Raków Częstochowa, który pierwszy mecz z FC Kopenhaga przegrał 0-1. A za blisko godzinę czworo naszych reprezentantów rozpocznie zmagania w wieczornej sesji podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Budapeszcie. W półfinale na 200 metrów weźmie udział Krystyna Cimanowska, a w półfinałach na 800 metrów wystartują Filip Ostrowski i Mateusz Borkowski. O medal w rzucie młotem powalczy Malwina Kopron. Nasza młodziarka liczy na to, że uda jej się w finale uzyskać najlepszy rezultat w tym sezonie. Już treningi w Spale pokazywały, że jestem w stanie rzucać w granicach 73 metrów i właśnie tyle rzucałam. Także mam nadzieję, że będę walczyła o minimum olimpijskie, bo taki jest mój cel. No niestety, teraz nie jestem na 77 metrów i jestem tego świadoma. Jestem i w trakcie leczenia, ale tak naprawdę leczenie nie przyniesie skutków, jeżeli nie odpuszczę. Także jest to ostatni mój start w sezonie i mam nadzieję, że wtedy sobie odpocznę i wszystko będzie już w porządku. I w listopadzie ruszę z przygotowaniami do Paryża. A ja jeszcze na koniec dodam, że Mistrzostwa Świata w Budapeszcie potrwają do niedzieli. Weekend wrócą upały, o tym mówiliśmy, szczególnie na południu kraju, ale też nie zabraknie burz, a jutro będzie się chmurzyć ta strefa przelotnych opadów i burz, także z gradem będzie przesuwać się w ciągu dnia z zachodu na wschód, no i w ciągu dnia właściwie tylko na wschodzie od Suwalszczyzny po Lubelszczyznę jutro pogodnie i bez opadów. Wiatr południowy, południowo-zachodni słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach, w Sudetach nawet do 90 km na godzinę. Jutro jeszcze cieplej od 26 stopni nad morzem na Suwalszczyźnie, w centrum do 30, a na krańcach wschodnich oraz na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie nawet do 32 stopni Celsjusza. Energetyki od 18 roku życia. Co państwo na to? 2 dwójki i 7 trójek. No jeżeli nie chcemy, żeby nasze dziecko piło alkohol, sami nie pijmy, nie dawajmy przykładu. Jeżeli nie chcemy, żeby paliło, podobnie. To jest takie moje zdanie. I jeszcze jedno pytanie, co w zamian? Moim zdaniem to najlepsza jest kawa, tak czy tak, ze względu na swoje przeciwutleniacze. Jak najbardziej. Oczywiście kawa tylko i wyłącznie czarna, bez żadnego mleka. Kawa również wspomaga przeciw rakowi i tak dalej, więc moim zdaniem jest najzdrowsza, jeżeli chodzi o wyrzut kofeiny. Jak przekonać młodych, by nie sięgali po energetyki i czym zastąpić? To pytanie w audycji popołudniowej. 2 2 i 7 3. Pytamy o Państwa zdanie. No mam nadzieję, że producentom tych napojów nie uda się tego ominąć, tego zakazu, bo to jest jedna z lepszych decyzji, która ostatnio została podjęta. Jeszcze w sprawie energetyków. Państwa zdanie 2 2 i 7 3. To się stał teraz owoc zakazany i zrobią się meliny. Młodzież od tego nie uchroni. Kto będzie chciał pić energetyki, to będzie pił na lewo. Będą kombinować i tak dalej. Zawsze tak było i tak jest. Tak było z alkoholem w latach 80. To samo będzie z energetykami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 20 minut pozostało do godziny 18. Więcej gospodarstw będzie mogło skorzystać z niższych cen prądu. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie odbiorców energii elektrycznej. Według nowych przepisów maksymalna cena za megawattogodzinę zostanie obniżona do 693 zł. Ponadto zostaną podniesione progi zużycia dla gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i instytucji pożytku publicznego. A o konkretnych liczbach związanych z podniesionymi limitami opowiada Aleksander Brzuska, rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami limit zużycia energii elektrycznej po zamrożonych cenach dla gospodarstw domowych wzrośnie w tym roku z 2000 do 3000 kWh. Dla rodzin z osobą niepełnosprawną ten limit rośnie do 3600 kWh, a dla rolników i posiadaczy karty dużej rodziny do 4000 kWh. Przykładowo młoda para o szacunkowym zużyciu rocznym energii na poziomie 1600 kWh przy rachunkach według nowych limitów zamrożenia cen energii może liczyć nawet 1345 zł oszczędności w porównaniu do sytuacji, gdyby taki mechanizm wsparcia nie obowiązywał. Nowelizacja zachęca również do oszczędzania energii. Jeśli od października roku poprzedniego do końca tego roku nie przekroczymy limitu wskazanego w nowelizacji, na rachunek za 2024 rok otrzymamy 10% zniżki. Do tego, jeśli gospodarstwo domowe w tym roku już przekroczyło limit wskazany w ustawie przed nowelizacją, konsumenci otrzymają skorygowaną fakturę uwzględniającą nowe limity za rok 2023. Nowelizacja ma kosztować Skarb Państwa około 3 miliardów złotych. Mrożenie cen energii to od początku broń obosieczna. Wojciech Jakubik, redaktor naczelny Business Alert. Z jednej strony zdejmuje presję inflacyjną, zatrzymując ceny energii na rachunkach na niższym poziomie niż wynikałoby z sytuacji rynkowej, ale z drugiej strony wymaga wydatków budżetowych, a większe wydatki budżetowe to z kolei większa presja inflacyjna, więc gospodarka będzie czuć kryzys energetyczny, ale dzięki mrożeniu cen energii inaczej będzie też wymagać większych wydatków budżetowych, no i to będzie ta druga strona medalu. Ta nowelizacja na pewno zwiększa komfort, jeżeli chodzi o zużycie. Daniel Czyżewski, redaktor portalu Energetyka 24. Ale mamy też inną sytuację. Jak pamiętamy, ten 2022 rok ceny energii były najwyższe w historii. I teraz sytuacja się trochę uspokoiła, więc teraz, żeby zamrozić ceny energii, to rząd musi trochę mniej dopłacić niż jeszcze w zeszłym roku. Choć mimo tego, że Skarb Państwa zapłaci w tym roku mniej, zdaniem eksperta mrożenie cen energii jest rozwiązaniem krótkotrwałym. Albo mamy rynek energii dynamiczny, liberalny, na którym może się zdarzyć sytuacja taka jak w zeszłym roku, że rosną nagle ceny, albo mamy jakieś gwarantowane ceny energii. Jak ten system ułożyć, bo on jest trochę w takim okresie przejściowym obecnie, aby zapewnić stabilność zarówno w czasach, kiedy ceny energii utrzymują się na podobnym poziomie, jak i w czasach kryzysu energetycznego, jaki obserwowaliśmy w Europie w ubiegłym roku. Nie da się anulować kryzysu energetycznego decyzją polityczną. Można łagodzić jego oddziaływanie na zwykłych ludzi i na gospodarkę. Tacy ludzie w kryzysie energetycznym są czasem bez wyjścia i to oni potrzebują przede wszystkim pomocy. Zamrożone ceny energii dla większej liczby konsumentów, to tak w skrócie, i to kolejne działania chroniące nasze portfele, a tym tematem zajął się nasz reporter Michał Kowarski. Zapraszamy do Trójki dziś o energetykach od 18 roku życia. Jak przekonać młodszych nastolatków, no i czym zastąpić? Za moich czasów, jak miałem naście lat, to takim energetykiem, który tak ładował energią, był nowo zdobyty winyl. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, you that you've got to move in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. In the middle of our streets, place. If you waste a day away, then we'd say nothing would come between us. To dreamers, father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Madness w audycji popołudniowej na 13 minut przed godziną 18. Teraz Dariusz Wieczorkowski i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry. Naszym gościem jest dziś ambasador Polski w Moskwie, Krzysztof Krajewski. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ambasadorze, wczoraj w mediach pojawiła się informacja o śmierci lidera i założyciela grupy Wagnera, czyli Jewgenija Prigożyna. Jak pan sądzi, Prigożyn nie żyje, czy to mistyfikacja? Nadal nie ma ostatecznego, oficjalnego potwierdzenia. Władze nie wydały żadnego jednoznacznego komunikatu. Zresztą są bardzo powściągliwe w komentowaniu tej sprawy. Po wczorajszej katastrofie długo media milczały, nie podając informacji o tym zdarzeniu. Nie ma ostatecznego potwierdzenia, że Prigożyn znajdował się na pokładzie tego samolotu, ale wszystko wskazuje na to, że był jednym z pasażerów. A pan jak to czuje? Ja myślę, że był. No to zobaczymy, co przyniosą najbliższe godziny. Grupa Wagnera grozi zemstą za śmierć ich lidera. Na ile to retoryka, a na ile realne ryzyko i jak tę zemstę definiować właściwie? Ta grupa, jak wiemy, jest bardzo w tej chwili rozproszona po krótkim puczu, próbie puczu, który miał miejsce 2 miesiące temu. To myślę, że też nie jest, ta data jest symboliczna, 23 czerwca, wczorajsza tragedia 23 sierpnia. Choć nie chciałbym nic więcej powiedzieć niż to, co powiedziałem teraz, niczego nie sugerować. Ta grupa jest bardzo rozproszona, bo proszę zauważyć, że jej znaczne siły przebywają na Białorusi. Znaczna grupa przebywa w różnych państwach afrykańskich. Inni podpisali kontrakty z regularną armią, więc ja tutaj nie widzę w tej chwili lidera tej grupy. Oczywiście tu się pojawiły pewne spekulacje, kto może nim być, ale w tutejszych realiach to nie jest takie proste, że wystarczy, że zostanie ktoś wyznaczony czy wskazany i będzie próbował tę grupę poskładać. Dodam tylko, że Prigożyn jednak w sposób bardzo zdecydowany nad tą grupą panował i ta grupa w tej chwili była w pewnym uśpieniu czy wyczekiwaniu, przechodziła jakieś treningi, również bardzo niebezpieczne z naszego punktu widzenia, naszego bezpieczeństwa, blisko naszej granicy, na co chciałbym bardzo zwrócić uwagę, ale te pewne wypowiedzi, poszukiwania, o których pan powiedział, my musimy poczekać, co dalej się będzie działo, na ile ta grupa jest w stanie sama sobie się zmobilizować i to nie oznacza oczywiście, że należy temu przyklaskiwać, bo jest to grupa bardzo niebezpieczna, grupa złożona z osób, z przestępców, z osób, które mają na sumieniu morderstwa i są osobami bezwzględnymi. To jak to wszystko, o czym rozmawiamy, ma się do Ukrainy i trwającej tam wojny? Wie pan, wydaje mi się, że powinniśmy to spojrzeć na to jak na taką fotografię pełną, dlatego że ta grupa nazywana prywatną grupą Wagnera była i w moim przekonaniu jest połączona ze strukturami oficjalnymi. Raz dla wygody narracji była postrzegana jako grupa prywatna, raz jako grupa, która wspiera wojska rosyjskie w wojnie przeciwko Ukrainie. Nie wydaje mi się dzisiaj, żeby bezpośrednio coś, co nazywamy, ta formacja, którą nazywamy grupą Wagnera, została włączona w działania wojenne na Ukrainie, bo jej fizycznie przez to rozproszenie, o którym powiedziałem, jej nie ma. A w jakiej kondycji jest dziś Putin i jego świta? Co właściwie słychać na Kremlu? Wie pan, to jest tak bardzo hermetyczne środowisko, że trudno tutaj przewidywać. Wiemy, że wczoraj, kiedy dotarła do niego informacja do prezydenta o tej katastrofie, przebywał w Kursku na uroczystościach 80-lecia bitwy pod Kurskiem. Zresztą wczoraj dodajmy była rocznica podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. To też jest pewna jakaś symbolika i prezydent, jak donoszą tutejsze media, wraca w trybie pilnym do Moskwy. Ja myślę, że brak tej reakcji ze strony władz, Ministerstwa Obrony Narodowej, struktur siłowych na to, co się wydarzyło i pomijanie w serwisach informacyjnych tej informacji jako istotnej czy znaczącej pokazuje, że jest z tym, w mojej ocenie, jest z tym jakiś problem, jak przekazać społeczeństwu te informacje, jaką nadać temu narrację, bo przecież z jednej strony pamiętamy, co się wydarzyło 23 czerwca, potępienie, wystąpienie prezydenta, w którym jednoznacznie stwierdził, że winni tych działań zostaną ukarani. Kilkanaście godzin później to postępowanie zostało formalnie zawieszone. Myślę, że tutaj jesteśmy dzisiaj świadkami, będziemy świadkami pewnych może takich nieprzewidzianych działań, które są trudne do określenia w tej chwili, bo mamy jeszcze za mało danych, ale bez wątpienia coś się dzieje, coś się wydarzyło i niestety kolejny raz powinniśmy poczekać, bo tutaj czasami wydarzenia są wyjątkowo zaskakujące. To jeszcze inaczej, panie ambasadorze, pana zapytam, czy ewentualna śmierć Prigożyna wzmacnia Władimira Putina, czy go osłabia? Wie pan, to jest też jest bardzo to trudna ocena, bo dlatego, że nie wiemy, co się tak naprawdę wydarzyło w czasie tego lotu, tego samolotu. Postępowanie, które zostało wszczęte, obejmuje wszystkie możliwe warianty, od usterki poprzez działanie sił zewnętrznych, tak to nazwijmy formalnie. I rozwikłanie tej zagadki pomoże nam odpowiedzieć na pańskie pytanie. Dodam, że nigdzie nie znalazłem informacji o tym, czy została znaleziona czarna skrzynka tego samolotu, a ona może się okazać kluczowa do odpowiedzi na wiele, wiele pytań, a jedną z tych odpowiedzi będzie odpowiedź na pańskie pytanie, czy wzmacnia, czy też osłabia. Bo jeżeli jest to jakieś działanie zewnętrzne, no to wtedy będziemy bogatsi o pewną wiedzę i możliwość snucia ocen. Jeżeli był to wypadek, to również on pokaże, ułatwi nam pewien tok rozumowania i ocenę tego zdarzenia i przyszłości elity, która rządzi w tej chwili na Kremlu. I myślę, że to jest naprawdę dobra puenta. Bardzo dziękuję. Krzysztof Krajewski, ambasador Polski w Moskwie, był gościem trójkowego komentarza dnia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Oczywiście temat gorący, jeszcze do niego rzecz jasna będziemy wracać, jeśli tylko pojawią się nowe fakty. A z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. Za 5 minut 18. Na polik brąz, och będę top, zakręcę włos, stawiam pewny krok w twoją stronę, bo czuję, że to z tobą chcę dać się nieść, romantyczny deal oferuję. Dziś ładny obrazek, Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem, tylko szybko chyba tracę już fazę. Namaluję ci dziś ładny obrazek, Kalifornia.